sam ti verla, moja sreća ti si bila, ali ispod slatkih reči istinu si veško krila. Ali ispod slatkih reči istinu si veško krila. Nikad više srce mi je puno jada. Ne vraćaj se nikad više srce mi je puno jada. Sećanje na prošle dane, sutra valjda bit će bolje, vreme uvek leči rane. Sutra valjda bit će bolje, vreme uvek leči rane.